мы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. Позднее в нашей программе Александр Лукашенко в интервью телеканалу Euronews заявил, что Беларусь супраць признания так званых Донецкой и Луганской народных республик. Какие редкие белорусские книги можно отшукать на так званым блышиным рынку? Прогучить репортаж с Могилева. А у серии «Рок по вакациях» сегодня гучить песня гурту «Новое небо» «Белая лебедь». Все это да и иншее поздней, а починаем мы с подеей в Украине, за якими сочить мой коллега Вячеслав Ракицкий. Сегодня Организация Объединенных Наций опубликовала новые известки по колькости забитых у Донецкой и Луганской областях Украины. За час боевых деяний на Донбассе загинули более за 3600 человек, по водле ААН. Выглядая, что не глядишь на вероснёвские и менские домовленности об спынении огню у зоне конфликту, огонь все ж протягивая вестися, и колькость ахвяра узрастая. Так, Вячеслав? Так, Алексей, личба ахвяру Донецкой и Луганской областях Украины по водле ААН складая, коли говорить больше докладно, як наименее 3627 загинулых, у тым лику 298 ахвяру аварии рейсу MH17. Уражвая и колькость пораненных 8446. Гэта дадзены на 30 верасня, и лічба ўвесь час узрастае. 23 верасня ААН паведамляла, што на Донбасе былі забіты 3543 чалавекі. І практычна штодня ў выніку баёў і страляніны з'яўляюцца новыя ахвяры. Вось я толькі што ў навінах гаварыў пра двух загінулых за мінулыя суткі. Цалкам верагодна, што і ў гэты час, у час нашай размовы, нехта гіне. На гэтым тыдні ўзмацніліся баі за Донецкі аэрапорт. Пра гэта было шмат паведамленняў у навінах. Гэты аэрапорт мае стратэгічнае значэнне для абодвух бакоў канфлікту. Якая сітуацыя там сёння? Вельмі двухсэнсоўная. Украінскія вайскоўцы сцвярджаюць, што сітуацыя ў раёне Донецкага аэрапорта, дзе некалькі дзён ужо ішлі жорсткія баі з прарасійскімі сепаратыстамі, знаходзіцца пад кантролем украінскай арміі. Дарадца міністра абароны краіны Александр Данілюк паведаміў у Фейсбуку, што ў адбітым аэрапорце прывялі так званую частковую ратацыю, зайшлі новыя ўзмоцаныя падраздзяленні, завезена вялікая колькасць зброі, боепрыпасаў, спецсродкаў, напісаў Данілюк. У той жа час расійскае агенцтва РИА Новасці са спасылкай на прадстаўнікоў данецкіх сепаратыстаў паведамляе, што украінскія вайскоўцы ўтрымліваюць два ангары аэрапорту, а баевікі узлётна-пасадачную паласу і асноўныя тэрміналы. І таксама інфармуецца, што за мінулыя суткі баевікі тройчы штармавалі пазіцыі украінскіх вайскоўцаў. Дзякуй, Вячаслаў. І ўвечары 3 кастрычніка тэлеканал Euronews паказаў 8-хвілінае інтэрв'ю з Александрам Лукашэнкам адносна яго погляду на падзеі ва ўкраіне. Некаторыя выказванні Лукашэнкі анансаваліся раней, але было і новае. Трансляцыю слухаў Ігар Карней. Як заявіў Лукашэнка, пры адпаведным жаданні Украіны, Расіі і Захаду цягам году ў рэгіёне можна было б дасягнуць стабільнасці нават у цяперашняй сітуацыі. Адзін з сцэнарыяў заяўленай мэты быў агучаны некалькі дзён таму. Лукашэнка сказаў, што ва ўмовах недаверу Расіі да Захаду і наадварот, ён гатовы задзейнічаць узброеныя сілы Беларусі. Але той расклад выклікаў песімізм у зацікаўленых бакоў. Прынамсі, Кіеў ад такіх паслугаў адмовіўся. Апроч таго, Александр Лукашэнка заявіў, што дзеля стабілізацыі ва ўкраіне неабходна на дэмакратычных прынцыпах правесці рэформу канстытуцыі і ўсяго палітычнага працэсу. Па яго словах, пакуль там застаецца алігархія, якая нават мае сваё войска, украінцам нічога не свеціць. У алігархаў інтарэсы далёка за межамі Украіны, і ў іх няма нічога агульнага з украінскім народам. Сябра палітрады аб'яднанай грамадзянскай партыі Александр Дабравольскі лічыць, што з канстытуцыйнай рэформы Лукашэнка мусіць пачаць якраз у сябе, а ўжо потым вучыць іншых. Рэформа на дэмакратычных прынцыпах павінна быць зроблена ў Беларусі. І пакуль Лукашэнка будзе наводзіць парадак за межамі Беларусі, гэта будзе нам нагадваць Расію. Яна таксама так любіць рабіць. З канстытуцыяй, мне здаецца, ва Украіне больш-менш усё ў парадку. Зараз украинская нация становится больше мощной. Я думаю, что они справятся и с олигархами, и с всем остальным. Вот и вся справа. А допомога такая на Урате будет корыстной. Вот, как он закликал русских вывести свои войски, вот это была бы корыстная допомога. Но зрозумело, что же он скажет, когда он такие залезные от Москвы. Питание Euronews с категории «УЛОП». Чи вы готовы признать Донецкую и Луганскую народные республики? Лукашенко отказал, что Беларусь притрымліваецца зусім іншай пазіцыі. Мы не хацелі б разбурэння украінскай дзяржавы. Многія кажуць, што калісьці Крым няправільна дайшоў да Украіны, што гэта тэрыторыя спрадвечна расійская. Гэта няправільны падыход. Аляксандр Лукашэнка ўжо звыкла пусціў у ход аргумент, што, маўляў, у постсавецкіх рэспубліках народ наеўся дэмакратыі і цяпер людской падтрымкай карыстаецца мадэль моцнай дзяржавы, якая не павінна дапусціць хаосу і тым больш грамадзянскай вайны. У адказ на гэта інтэрв'юер пацікавіўся, ці азначае гэта, што найбольш ярыя прадстаўнікі палітычнай апазіцыі павінны выпраўляцца за мяжу альбо станавіцца аб'ектамі пільнай увагі з боку ўладаў. Што тычыцца лідараў апазіцыі, калі вы намякаеце на Беларусь ці на Украіну, ці напэўна больш на Расію, адказаў Лукашэнка, то мы нікога не выціскаем. Але закон у дзяржаве павінен выконвацца ўсімі, у тым ліку і ўладай, і лідарамі апазіцыі. Былы палітзняволены Зміцер Дрозд, асуджаны за ўдзел у акцыі супраць фальсіфікацыі прэзідэнцкіх выбараў 2010 году, кажа, што ў дадзеным выпадку заявы Лукашэнкі цалкам разыходзяцца з рэаліямі. Пры дыктатарскіх рэжымах закон працуе выключна на ўлады. Что, когда, например, Санников вышел из тюрьмы, что ему сказали еще раз вякнешь и вернешься обратно в тюрьму, после чего, например, человек вынужден был уехать. Это вытеснение происходит постоянно на всех уровнях, от кандидатов в президенты до активистов. Буквально на днях Виноградову сказали, что твоя жена будет так же, как Завадского, тебя разыскивать не найдет. Постоянно звучит в реальностях того же Винярского, когда ему говорят, что уезжай отсюда, тебе все равно здесь жить не дадут. Мы видим, что сейчас суд над Рубцовым, который проявляет активность, призывает там поменять закон о выборах, ходит с майкой, Лукашенко сходит, сейчас у нас заведено уголовное дело. То есть все, кто проявляет хоть какую-то несанкционированную сверху и несогласованную оппозиционную деятельность, всех вытесняют из страны. Мы, я думаю, здесь идем на несколько шагов впереди России, и все сюжеты, которые мы уже прошли, сейчас мы видим, как они реализуются проекты в России. Пры канцы размовы Александр Лукашэнка сказаў, што Украіна стала тэатрам не толькі ваенных дзеянняў, але і тэатрам разборак буйных геапалітычных сілаў як захаду, так і з усходу. На яго думку, першапачаткова большую адказнасць за цяперашнюю напружанасць усё ж нясе захад, які здзяйсняў эскаляцыю канфлікту на Майдане. Ён яшчэ раз адзначыў, што выступае за адзінства і цэласнасць украінскай дзяржавы. На яго перакананне, нельга дапусціць, каб ва Украіне ўзніклі нейкія замарожаныя канфлікты, адмысловыя зоны кшталту Прыднястроўя ці Нагорнага Карабаху, якія заўсёды ўтойваюць небяспеку выбуху. Расказваў Ігар Карней. Нагадаю, што ў інтэрв'ю тэлеканалу Euronews Аляксандр Лукашэнка заявіў пра гатоўнасць накіраваць ва Украіну беларускіх вайскоўцаў у якасці міратворцаў. А як вы ставіцеся да такой ідэі? На такое пытанне карэспандэнта «Свабоды» адказалі ў Берасці. Можна падумаць, што нашы салдаты там зробяць мір. Яны ніколі там не зробяць. Шо Лукашэнка? Шо Лукашэнка вообще ўмешваецца ў гэтыя адносіны? Расія, Украіна, да ён жа ж іх ніколі не паміраць. У іх свае людзі, у гэтых свае людзі. З чым ён знае, чым яны дышуць там? Не надо нашых салдат адпраўляць. Там людзі устаюць, щоб вернулі іхніх салдат. А тут нашых зараз беларускіх, да не дай Бог вайна, і тут будзе нам гэтага не трэба. Ну, да гэтай ідэі стаўлюся так напружана. Бо, па-першае, я не пэўны, што нашы войскі, жаўнеры здольныя кагосьці ўціхамірыць ва Украіне. Па-другое, лічу, што гэта проста словы, за якімі нічога не будзе. Надзея на беларускіх можа не апраўдацца, яны могуць проста зграць у нейкі момант на расійскім баку. Катэгарычна проціў, дзе гарантыш, нашы салдаты потым не застрэлюць. Што это такое? Самапажэртванне, што ли? Это представьте, я свайго сына так же сама пашлю, ну, неізвестна куда, не падпісваясь нічого. Что это такое? А вдруг его завтра застрелят? У нас вот я армия, хай служит. Нет, не, никаких нет. Это популисты такие, непродуманная оговорка тоже. Это надо, да никак не воспринимать, потому что и он сам не решает тут, да и Украина не погодится на это. Ну, а если могли бы это войски вырешить там эту проблему? Меркаванні людзей на берасцейскіх вуліцах, і вы самі можаце адказаць на пытанне, якое задае наш корэспандэнт у канцы, ці маглі б нашыя войскі, беларускія войскі, вырашыць праблему ва Украіне. Яшчэ раз нагадаю, 266-39-52, нумар аўтаадказніка ў Менску. Ён працуе без перапынку. Чаму беларусы мала гавораць па-беларуску? Ці вырашыць сітуацыю дадатковая гадзіна роднай мовы ў школе? Ці стала вернасць украінцаў у сваёй мове фактарам, які раздзьмухаў вайну? Гэтыя тэмы ў зоне свабоды мы абмяркуем з Сергеем Дубаўцом, Сергеем Навумчыкам і супрацоўніцай украінскай службы радыё «Свабода» Аксанай Пеленскай. Гэтая перадача на нашых хвалях прыкладна праз 15 хвілін. Ці прадаюцца на беларускіх барахолках, аналагах еўрапейскіх так званых блышыных рынкаў кнігі, і ці шмат сярод іх выданняў на беларускай мове, якая на іх цана і попыт? У Магілёве на мясцовым блышыным рынку пабываў Андрэй Белагубаў. На магілёўскай барахолцы выставляюць на продаж свой някіткі тавар у асноўным пенсіянеры. Яны прадаюць тое, што для іх стала непатрэбшчынай. Некаторыя прапануюць пакупніку і кніжкі. Яны розныя тэматыкі і не раз чытаныя. Гандляры прызнаюцца, што попыт на іхную кніжную прадукцыю не дужа вялікі. Не той у нас асартымент, тлумачыць з усмешкай адна з такіх гандлярак. Цяпер, кажа, запатрабаваныя раманы сучасных расійскіх аўтараў, а ў нас кнігі старыя. А старынныя толькі из любителей что-то покупать. Но редко уже. Пожилые люди, молодежь очень любит. Что было дома, мне оно уже не надо и продается. И дома великая библиотека, коли не согласна? Уже я почти продала, я уже давно торгую. Почти, значит, купляют люди? Ну да, ну мы же продаем там книжки теперь 30-50 рублей, а я за пятерку. Доводилось продавать белорусские книжки на белорусской мове? Только если учебники, то, что преподают. По программе? Да, и все. У яшчэ аднаго гандляра на разысланай цыраце выкладзены на продаж вялікі кнігазбор. У мужчыны сталага веку пытаю, ці ёсць у яго кнігі на беларускай мове і які попыт на іх. Не в Гелевиче двух томах, 9 томов. Короткевича считается уже библиографической редкостью, ее не найти. Причем на белорусском языке. Очень много людей повернулись лицом к белорусской литературе. И спрос резко поднялся на белорусскую литературу. Особенно книги белорусских авторов, которые выходили в 50-х, 60-х годах. Гандляр признается, что добра заробить на барахолцы продажам книг нельга. А кольки пытаю каштуюць белорусские книжки. Беру по одной и пытаю коль. За яе просіць. А короткі нараз гісторыі Беларусі Ігнатовскага. За колькі вы прадаеце? Я прадаю за 10 рублей. Двухтомнік Ніла Гілевіча. За 15. А Караткевіча? Вот я бачу «Чорны замок». Вот это хорошие два романа. Там два романа в одном. Вот он может стоить 15 тысяч. Ну, потому что на русском языке, во-вторых, забойных, два центральных его романа. Хотя, если бы у меня был Иисус, приземлился в Гродно. Если бы это была у меня книжка, вот это был бы уже раритет. 20 тысяч рублей – это вышэйшая цена. Цена, якую прапануюць на барахолцы за кнігу, тлумачыць гандляр. У нас нет кнігі по 50, по 100, по 80, как в магазине. У нас крайняя цифра, здесь это 20. Но можно купить по 5 и по 10. И если мы будем цены высокие держать, то тогда у нас 50 книжек уйдет только одна. А нам надо продать много. Мы вынуждены отдавать дешево, чтобы люди покупали. Усе гандляры кнігамі на барахолцы сведзяць, што найбольш хадавы тавар у іх зборнікі твораў, якія праходзяць па школьнай праграме. Кнігары зазначаюць, што людзі на гэтых зборніках ашчаджаюць немалую капечыну, бо ў крамах яны куды даражэйшыя. Па кнігі на барахолку ў пошуках рэдкіх экземпляраў прыходзяць і калекцыянеры. Гандляры кнігамі кажуць, што некаторыя з іх сваё знаходзяць. Гэта быў рэпартаж з Магілёва. Мы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей программы. Представники ААН заявили, что в часе боевых действий на Донбассе загинули более за 3600 человек. Тем часом, не глядя на перемирие, протягиваются бои за Донецкий аэропорт. Александр Лукашенко в интервью телеканалу Euronews заявил, что Беларусь супроть признания так званых Донецкой и Луганской народных республик. Новины белорусских политвязнев. Миколай Статкевич перелечил харчи, якие николи не продают у туремной краме. Форма одения вязня у калюни, где тримают Эдуарда Лобова, с холодами не изменилася. Чем туремный люкс горши за звычайные камеры, досвід правооборонцы Андрея Бондаренки. Якія рэдкія беларускія кнігі можна адшукаць на гэтак званым блышыным рынку, прагучыць рэпартаж Магілёва. Нагадаю, што нас можна слухаць і чытаць і ў інтэрнэце. Наш адрас – свабода.орг. І зараз наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч больш падрабязна раскажа пра навіны беларускіх палітвязняў. Миколай Статкевич, якого уже амаль 3 года после шкловской колонии трымают у Могилевской крытой турме, перелечил харчи, якие немагчыма набыть у турэбной краме. Подставой стал лист жонки Марины Адамовича, якая подчас наведывания турмы зазернула в турэбный буфет. Там упершыню за вот эти 3 года з'явилась такая обвесточка на прилавку, что там у продажу есть мясные вырабы некие. Грудинка, колбаса. Страшенно обрадовалась, ибо вырашила, что это же з'явилась его товар. Хоть там и кошты шаленые, сама мажива, что там хоть 100 грамм мяса писала себе даже будет. Писала Микола, но я мне отповедно отказал, что я когда написал, на конкурсе типа мы вообще никакой колбасы, як и садовины, альбо горошины. Цибули звязаны нема. Да, вот после того, как я тебе летом сказал не класть у бандеролях орехи, бо тут батончики половые есть, а халва одразу заникла. Ну, бандерольках 2 килограмма, на этой вазе ошижаешь, не ведаешь, что покласть. Ну, и он мне сказал, не клади орехи. Халву куплю, ну и добра. Сутность та самая. Но так только я на это сказал, с того часу халва и не з'являлась. Так само в этом листе Марину Дамович здивили звездки про то, что до гэтулю у краме Марьевской турмы нема ніякой городнины, уключно с цибулей. Нема чого потім здивляться, що люди з білоруських в'язниць вертаються хворими, каже Марина Демович. Былий кандидат на президента Миколай Статкевич осуджений на 6 років зневолення за організацію масових заборонень у день президентських виборів 19 снежня 2010 року. І він відмовляється підписувати прошення помилування, бо лічить себе невинуватим, а переслід тлумачить помстой за жорстку критику Олександра Лукашенки. Менее за 3 месяцы засталося знаходиться у Вацельской колонии политвязню Эдуарду Лобову, якого осудили на 4 года зневолення, нібито за бойку с минаками. Инцидент отбылся за день до президентских выборов 18 снежня 2010 года. Молодофронтовец Эдуард Лобов, як и ягоны сяба Размитер Дашкевич, які так само был осуджены по этом эпизоде, лічить, что это была провокация спецслужбов. Размитер Дашкевич вышел на волю амаль год тому. Эдуард Лобов досяджывает свой термин зараз. Мати Трязня Марина Лобова непокоится за остатние месяцы отсетки сына. Каб не было провокации, якія б затрымали вызволение, и каб не простыл у гэты холодный час. Я волнуюсь, что похолодало резко у нас. Он и так говорил, что каждая зима все тяжелее дается, а тут же отопления нету. Волнуюсь, конечно, чтобы не заболел, не простыл. В прошлые годы передавала ей вещевую посылку, одежда, а в этом году уже ничего, скоро на выход. Теплое сдается там у них на лето, но я не знаю, как там, выдали им, не выдали, я ж ничего пока не знаю, в чем он там ходит. У лістападзе Марына Лобова разлічвае ўбачыць сына падчас кароткатэрміновага спаткання. Паводле жанчыны, ўжо месяц ад сына няма лістоў і тэлефонных званкоў. На 21 кастрычніка пераназначаны разгляд касацыйнай скаргі праваабаронцы Андрэя Бандарэнкі на вынесены яму прысуд. Нагадаю, кастрычніцкі суд Менска прызнаў Бандарэнку вінаватым у злосным хуліганстве і суддзіў на 3 гады зняволення. Батька праваабаронцы Валер Бандарэнка паведаміў, што Андрэя трымаюць у камеры на 2 чалавекі, у якой нядрэнныя бытавыя ўмовы. Але ёсць у знаходжанні ў такой камеры і мінусы, мяркуе Валер Бандарэнка. Зделаны гэты ўсловія умышленно людьми, чтобы он был изолирован. Вдвоем находишься, ты никому ничего не передашь. Вот как. Говорю батька правооборонцы Андрея Бондаренки Валер Бондаренко. Чего складается белорусская идентичность? Что одрозневая белорусский свет от усих інших цивилизаций и культуров? Кто они такие, белорусы? Про гэта расказвае Альгер Бахарэвіч у рамках перадачы «Цуды і дзівосы Беларусі». Адзенне з Европы. Што не кажы, а беларусам пашанцавала. Яны дагэтуль не ведаюць, у якой частцы свету жывуць. А значыць, сюрпрызы для іх яшчэ не скончыліся. І не толькі геаграфічныя. А які народ не любіць сюрпрызаў? Нават невінная шыльда на краме секонд-гэнд, здольная навесці беларусаў на думкі пра лёсы радзімы і выклікаць у каго лютую злосць, а ў каго адчуванне прыемнай унутранай гармоніі са светам. Тым самым светам, у якім мы, як вынікае з шыльдаў, пакуль што кепска арыентуемся. Узяць хаця б вось такую, на першы погляд, абсалютна нецікавую шыльдачку. Адзенне з Европы. Такія вісяць на сотнях магазінаў па ўсёй краіне. Кожнаму ясна, што беларускім вытворцам у іх і не пахне. Пахне протертым на азадку ўсходнім партнерствам і паношанымі ліберальнымі каштоўнасцямі. Пахне чужым плячом і нянаскім падпашкам. У беларускага вытворца іншы пах, горды і востры. Беларускі вытворца на вагу не прадаецца і ў пральнай машыне не тоне. Ён не можа быць з чужога пляча, толькі з братэрскага. Але калі вся гэтая раскоша, што прапануе секонд-гэнд, была знятая з еўрапейцаў, хто тады мы? І калі яе гэтую раскошу сапраўды прывезлі з Еўропы, што за кантынент мы топчам сваімі ботамі? Азію, Аўстралію, Афрыку? І калі яны еўрапейцы, дык хто мы? У тым, што беларусы і афрыканцы, ёсць, вядома, доля праўды. Усё чалавецтва родам з Афрыкі, як усе мы родам з дзяцінства, дзе, як сцвярджаюць навукоўцы, ля вакна рабіну вясёлы вецер калыхае. Але нешта не сходзіцца. Гэты загадкавы кантынент, па якім мы ходзім, завецца «Рускі мір», скажа аматар паношаных і залатаных ідэяў Вялікай Расіі. Аднак нават у той Беларусі, якая не адносіць сябе да Еўропы, такія ідэі даўно не папулярныя. Гэты кантынент завецца Беларусью, скажа патрыёт, аднак нават ён разумее, што ягоная Беларусь, нават калі яе раздзьмуць сілай любові да памеру XXL, на мацярык не пацягне. Гэты кантынент Атлантыда, скажа рамантык, але наўрад ці затанулым атлантам спатрэбіліся б пашытыя ў Бангладэш нямецкія кашулі і французскія шведры з Кітаю. Хто ж мы? І дзе мы? Мы еўрапейцы, якія пра гэта забыліся. Так бывае. Праблемы з памяццю, таму і шыльды такія, адзенне з Еўропы. Так чалавеку, якога вельмі слабая памяць, развешвае па доме паперкі з надпісамі, каб не забыцца, што дзе, і не пераблытаць гарачы прас з прасцінай. Еўропу можна ўспомніць. Галоўнае не даць сябе падмануць фальшывымі ўспамінамі. А такая спакуса сустракае на кожным кроку. Уся сістэма дзяржаўнай прапаганды, ідэалогіі да іншых неўрапейскіх монстраў працуе з адной мэтай – прадукаваць фальшывыя ўспаміны і не даць беларусам успомніць нешта важнае. Дзяржава згодная глядзець скрозь пальцы нават на некаторыя нацыяналістычныя забавы. Толькі б тут па-ранейшаму была не Еўропа. Еўропа, Еўропа, нешта знаёмае. Еўропа недзе блізка, падказвае беларусам памяць. Але не можа быць, каб настолькі, каб яна была ў нас саміх. А калі паверыць у гэта, трэба ўсё перайначваць, трэба на ўсё паглядзець іншымі вачыма. І не толькі на тыя дурацкія шыльды з секонд-хэндаў, у якіх, дарэчы, ўсё роўна гучыць нейкі еўрапейскі выклік мясцоваму забыццю. Еўрапейская значыць добрая. Калі ўсвядоміць сябе еўрапейцамі, высветліцца, што прыспеў час адмовіцца ад шмат якіх прыемных звычаяў, якія так цешаць большасць нашых суайчыннікаў. Высветліцца, што замест роднасці давядзецца наноў вучыцца паважаць роўнасць і рознасць. Вучыцца давядзецца шмат, і самым элементарным рэчам – гаварыць, слухаць, бачыць, памятаць і забываць, дараваць і талераваць. Быць еўрапейцам – гэта адказнасць. Еўропа сканчаецца ў Беларусі. Далей – тэрыторыя адвечнага бізантыйскага бізнесу. Сучасная беларуская дзяржава – гэта адзін з варыянтаў, як Еўропа можа скончыць сваё існаванне. Не хацелася б. Хацелася б ясная рэч іншая, каб і яна, Еўропа, занялася сваімі ўспамінамі, каб успомніла пра тое, што ёсць мы, цень вялікага княства, на які, канешне, можна накласці якія заўгодна контуры, але ж цень будзе падаць, і адмахнуцца ад яго немагчыма. Мы, жыхары мяжы дзвюх дзяржаў, як пяецца ў вядомай песні, крочым у імжы між застаў. У нейкім сэнсе яно, вядома, так і ёсць, калі Еўропу ўспрымаць як дзяржаву, чужую нам недасяжную, непатрэбную, часам варожую, часцей абыякавую. Але калі адчуць сябе еўрапейцам, дзяржава застанецца толькі адна, на тым іншым баку. Можа, гэта адна з прычынаў таго, што беларусы не надта хочуць пакуль што туды, ў Еўропу. Там сам панятак мяжы настолькі змяніўся, што беларусаў гэта палохае. Можа, нам проста шкада іх губляць, тую халодную імжу за каўнярамі і тыя памежныя заставы. Сучаснай беларускай дзяржаве сваіх межаў шкада. І гэта пры тым, што адну з іх яна растварыла ў саляной кіслаце ўласнай братэрскай любові, пародая на еўразвязд замест Еўропы. Межы дзяржавы пад назвай Рэспубліка Беларусь дзіўным чынам адлюстроўваюць характар яе насельнікаў, тых самых, якія не ведаюць, дзе яны і хто, але пры гэтым хочуць жыць добра. Мяжа з Расіяй увасабляе беларускую безабароннасць, непрыкметнасць і адкрытасць. Праўда, адкрытасць гэтая ў адзін бок, але калі ўсё ў хаце адчыніць, скразняк пачнецца. Мяжа з Латвіі кароткая, як беларуская памяць. Мяжа з Украінай няясная і цьмяная, як беларускія намеры. Мяжа з Літвой – любімая народам, як беларуская песня. Мяжа з Польшою – надзейная, як беларуская хітрасць. Існуе і яшчэ адна мяжа – апошняя. Значна больш непраходная і цяжкаадольная за ўсе названыя. Гэта мяжа паміж самімі беларусамі і іхнай дзяржавай. На ёй панаставілі блокпастоў, панацягвалі дроту, набудавалі пунктаў пропуску і мытню, загрувасцілі яе шляхбаумамі. Усе службы працуюць ва ўзмоцненым рэжыме, усё як мае быць. Вось толькі працаваць няма для каго. Людзей на гэтай мяжы не відаць. З гэтага боку ніхто за мяжу не ходзіць, бо ў той дзяржаве, калі шчыра, няма чаго рабіць. З таго дзяржаўнага боку робяць выгляд, што ніякай мяжы няма. А які бок абраць, ведае толькі твой унутраны памежны сабака. Для мікрафона Радыё Свабода быў пісьменнік Альгерд Бахарэвіч. Перадача «Цуды і дзівосы Беларусі» гучыць на нашых хвалях кожную суботу. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёлета ўпершыню за апошнія гады не адбыўся традыцыйны фестываль «Рок па вакацыях», і цягам кастрычніка на нашых хвалях уласны «Рок па вакацыях», у тым ліку песні тых, хто браў удзел у фестывалі ў мінулыя гады. І сёння гурт «Новае неба», «Белая лебедзь». Моя белая лебедь, а ты хочешь ты выбрай, мне хотелось бы ведать, мне хотелось бы ведать, мне хотелось бы верить, что вы хочешь ты выбрай, моя сонная лебедь. Шары осенький ветер прилетел по бутыну, сумный осенький вечер придел вашу хатину. А там окнами шерай и не ваши котлету, куда бьется хушерай. Шарада нас приветит, шарада нас приветит.